بیا غلیم حسار دی کیگی لهر خوانا پری بریدونا دا عبدالله زلمو پری اخرو پا غربی زواکونو دا عبدالله زلمو پری اخرو پا غربی زواکونو بیا غلیم حسار دی کیگی لهر خوانا پری بریدونا غربي زواكونو بيا غالم حسار داي كيكي لهر خوانا بريدونا زكنن كري در تغازيانو سلامونا فغربي زواكونو بيا غالم حسار داي كيكي لهر خوانا بريدونا زرد کابل کی بیا پری اوری تندرونا پا غربی زواکونو بیا غلیم حسار دی کی گیل هر خوانا پری بریدونا بیا غلیم حسار دی کی گیل هر خوانا پری بریدونا زرد کابل کی بیا پری اوری تندرونا پا غربی زواکونو بیا غلیم حسار دی کی گیل هر خوانا پری بریدونا بیا غلیم حسار دی کی گیل هر خوانا پری بریدونا بیا غلیم حسار دی کی گیل هر خوانا پری بریدونا